Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Hubert Hurkacz zagra w finale tenisowego turnieju w Miami. W Kościele Katolickim dziś Wielka Sobota. W serwisie opowiemy o bogatej ofercie programowej Polskiego Radia na święta. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Miami. W półfinale Polak pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 6-4. O tytuł zagra z Włochem Janikiem Sinnerem. Wrocławianin po raz pierwszy w karierze awansował do finału prestiżowych zawodów rangi Masters 1000. W dorobku ma 2 tytuły wywalczone w turniejach ATP 250. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy minister zdrowia złożył Polakom życzenia. Adam Niedzielski w nagraniu opublikowanym przez resort podkreślił, że w tym trudnym czasie nadzieję dają szczepienia. Szczepienia, które pozwolą nam powrócić do normalnej sytuacji, do tych momentów, kiedy mogliśmy spędzać święta ze znajomymi, nie tylko z tymi najbliższymi domownikami, ale w szerszym gronie rodzinnym. Rząd ma plan, by do końca kwietnia zaszczepione zostały wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia. Punkty szczepień otrzymały polecenia, by przenosić majowe terminy szczepień tej grupy wiekowej na kwiecień. Ostatniej doby potwierdzono 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 0,5 tysiąca osób. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa prawie 32 tysiące pacjentów. Ponad 10 tysięcy łóżek pozostaje wolnych. 3157 osób podłączonych jest pod respiratory. Wolnych łóżek respiratorowych jest dokładnie 1000 więcej. Dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, dr Artur Zaczyński, informuje, że placówka jest przygotowana na Wielkanoc. W szpitalu przebywa teraz około 300 pacjentów. Więcej przyjęliśmy około 10-12 dni temu, a wiemy, wtedy był ten nawał pacjentów, wobec tego teraz ci pacjenci zdrowieją, a więc i te większe ilości łóżek zostają zwalniane, więc my oscylujemy pomiędzy 300 a 350 łóżek. Mamy zabezpieczone kadry, także w każdej chwili jesteśmy w stanie też relokować personel ze szpitala przy ulicy Wołoskiej, także przygotowaliśmy się na święta. Jeżeli by było gorzej, jesteśmy w stanie reagować na bieżąco. Wolnych łóżek pozostaje jeszcze kilkadziesiąt. W Kościele Katolickim dziś Wielka Sobota, czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Zwyczajem jest, że wierni idą do kościoła, by święcić pokarmy. W tym roku, w związku z pandemią, błogosławić pokarmy można samemu, podczas rodzinnej modlitwy przed wielkanocnym śniadaniem. Ksiądz Bogdan Bartołt, proboszcz parafii archikatedralnej w Warszawie, zaznacza, że każdy ze święconych pokarmów ma znaczenie. Znakiem szczególnym w każdym koszyczku to są jajka. To jest znak i symbol tego odradzającego się życia. To jest również chleb, ten przypominający, powiedzmy, ten chleb, który został rozmnożony przez Chrystusa. To wszystko, co zanosimy, to przynosimy jako takie dary po to, by podziękować Panu Bogu. Po zachodzie słońca w kościołach rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. Polskie Radio przygotowało bogatą ofertę na Wielką Sobotę. W programie pierwszym cykliczna audycja Jedyne takie miejsce odwiedzi Kalwarię, w tym Kalwarię Zebrzydowską, Kalwarię Lubawską i Kalwarię Wejherowską. Początek o godzinie 9. W programie drugim jeszcze przez godzinę audycja Fantazja Polska, podczas której można posłuchać muzyki nawiązującej do tematyki pasyjnej. W trójce od 10 w audycji podzwrotnikowej Wojciecha Cejrowskiego posłuchamy opowieści o ludziach i świątecznych zwyczajach w Ameryce Łacińskiej. Na koniec jeszcze Bieg Nadziei w Wilnie. Sztafeta została zorganizowana przez jedyne istniejące w mieście hospicjum. W ten sposób wolontariusze i osoby wspierające placówkę uczcili m.in. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Biegłem od Nuncjatury Apostolskiej do katedry. 1,5 kilometra. Droga krzyżowa biegiem, to dobra okazja święcić ten Wielki Piątek, też wspomnieć Jana Pawła II. Piękna pogoda dopasowała, biegnąć było przyjemno tylko. Nie było trudności tak naprawdę. Uczestnicy sztafety odwiedzili 14 miejsc związanych z papieżem Polakiem. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna i deszczowa. Na termometrach zobaczymy od 5 do 9 stopni. W dodatku w całym kraju będzie silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 6.

cisza. Mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera. Myśli te w szafie zamykasz. U miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 11 minut po godzinie 6. Dzisiaj zajrzymy w Bieszczady. Coraz więcej z nas wyprowadza się z dużego miasta bliżej natury. Mekką zmęczonych życiem ludzi stały się te góry. Jak znaleźć tam swoje miejsce? Odwiedzimy artystkę z Bieszczad, Marię Romanów, która znalazła zajęcie i całkiem dobrze odnajduje się w innych okolicznościach. O poranku, proszę państwa, nie może zabraknąć także podróży dalszych. Dziś z Jackiem Stasińskim wybierzemy się do Andaluzji. Nieco później spotkanie z Leszkiem Cichym, alpinistą, himalaistą, zdobywcą najwyższych szczytów. A po godzinie 8 połączymy się z rekonstruktorem kulinarnym. Porozmawiamy o dawnych wielkanocnych zwyczajach i o stole, a konkretnie o tym, co się jadało. That gun in your hand.

dla mieszkańców jest dziś po prostu Mariczką od Aniołów. Moja mama tu przyjechała jeszcze jako dziecko, miałam 13 lat, jak po raz pierwszy przyjechałam w Bieszczady i tak już później zostało. Byłam przyzwyczajona do transportu miejskiego i tak dalej, do kolejek. Tutaj właśnie nie mamy tego, tu jest prościej. Wsiadasz sobie w samochód, jedziesz tu, tam, tam, albo idziesz sobie na nogach i też dojdziesz, chociaż dłużej to schodzi. Nie przeszkadza mi to, wręcz przeciwnie, teraz już chyba nie wyobrażam sobie życia w dużym mieście. Mieszkańcy Bieszczadów nie wyobrażają sobie natomiast życia bez Mariczki. Jej anioły na dobre wpisały się w bieszczadzki krajobraz. Ja myślę, że to też wynika z tego, że prowadzę jeszcze kiosk taki charakterystyczny, które jakby jest dalej od centrum miasta, tutaj u nas w Łuszczykach Dolnych. Prowadzę tam kwiaciarnię ogólnie i każdy mówi, wiadomo jak to z kwiaciarniami, różnie, jest taka, taka. Nie, no weź idź tam do tej Marysi albo Mariczki od aniołów, bo te, też tam te anioły, wiadomo, robiłam. Utożsamianie mnie w całokształcie, w tym miejscu po prostu. Myślę, że to też z tego właśnie wynika. Mariczka zaczęła od malowania postaci. Twarze i sylwetki były dla niej o wiele bardziej pociągające niż krajobrazy. Potem postaciom zaczęły wyrastać skrzydła i tak powstały anioły malowane na drewnie. Staram się realizować to, co widzę, to, co czuję, to, co sobie gdzieś tam wymyślę w nocy czy nad ranem. Wiadomo, że w swoich pracach stosuję różny gatunek drewna. To są takie sosowe drewno, czy tam świerkowe, do tego też sklejka. Ale już w takich pracach bardziej jakichś artystycznych, gdzie mam natchnienie i czas po prostu, no to i dąb już wchodzi w to, i jakiś orzech. Staram się tworzyć coś takiego innego i niepowtarzalnego. W aniołach Mariczki najważniejsze są oczy, które hipnotyzują tak, jakby były prawdziwe. Traktowanie aniołów na serio jest ważne dla mieszkańców Bieszczadów. Szukają balansu między biesami, czadami i aniołami, które docelowo mają być dla nich dobre. Ludzie zawsze potrzebowali wiary i muszą wierzyć, więc stworzyli tą równowagę gdzieś tam. Anielskość jest bardziej delikatnym sposobem jakby na postrzeganie świata, na tą pogodę właśnie ducha i tą wiarę w lepsze. Bieszczady są trudnym terenem do mieszkania. Mamy daleko od wszystkiego. W zimie też jest trudno. Ze względu nawet na swoją historię i jakby geograficzne położenie, ludzie muszą po prostu wierzyć w coś, co da im jakby podstawę na przetrwanie, na rozwój osobisty czy tam kulturalny w każdej postaci. Do wielu aniołów Mariczka dołącza wiersze. Chce, żeby każdy, kto w Bieszczadach odwiedzi jej aniołomanię, wiedział, że może liczyć potem na pomoc aniołów. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie. Marzeniem Mariczki jest zaproszenie do jej aniołmanii młodzieży i osób starszych, by wspólnie uczyć się tworzenia aniołów. A może państwo mają takie miejsce, jakim marzą, żeby tam osiąść na dłużej? Dokąd chcieliby państwo uciec w poszukiwaniu balansu? Na przykład 22 i 7 trójek. Proszę dać znać. A z artystką z Bieszczad rozmawiał Kuba Jamrozek. Oh, Wodzisławiu Śląskim, proszę Państwa, w jednym z kościołów pojawiło się naczynie z krówkami. Cukierków jest tyle, ilu powinno być wiernych w kościele. Kto chce przyjść na nabożeństwo, pobiera krówkę. Jeśli cukierki się skończą, oznacza to, że miejsca w kościele brak. Na taki pomysł wpadł proboszcz z powodu obostrzeń epidemicznych. Liczba wiernych, którzy mogą jednocześnie przebywać w kościele, jest ograniczona. Od 27 marca do 9 kwietnia w świątyni może być maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Ciekaw jestem, czy jest pokusa, żeby krówkę skonsumować, na przykład szukając miejsca siedzącego, czy dopiero po nabożeństwie. Co Państwo myślą o tym? Pomyślę z krówkami. 22 i 7 trójek. Ten telefon do Państwa dyspozycji. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajmy deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. 29 minut pozostało do godziny 7. Trudne poranki czasami, jak człowiek tej kawy tak się napije dużo z samego rana. Proszę Państwa, dziś pochmurno z przelotnymi opadami. Na przeważającym obszarze Polski będą to opady deszczu, na północy kraju deszczu ze śniegiem, a w górach możliwe są opady samego śniegu. Sobota będzie chłodna, termometry wskażą od 4-5 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 7 stopni w centrum do 9 na południowym zachodzie. Poczucie chłodu będzie dziś potęgował porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci.

Wielkanoc rządzi się tu pradawnymi regułami. Dziś w wirtualną podróż wybieramy się do Andaluzji, konkretnie do Sewilli. Od niedzieli palmowej każdego dnia ulice przemierzały kościelne procesje ukazujące ostatnią drogę Jezusa. W tym roku z powodu pandemii procesje zostały odwołane. A jak to wyglądało w przeszłości, o tym podróżnik Jacek Stasiński. Wybieramy się do Sewilli, żeby właśnie uczestniczyć w tych obchodach Wielkiego Tygodnia. Bo właśnie Sewilla jest takim miastem w Europie, gdzie najbardziej rozwinęły się pochody Wielkiego Tygodnia. Od Niedzieli Palmowej aż do piątku trwają te pochody. Organizują to bractwa religijne. Każda parafia ma takie bractwo. Charakteryzują się odpowiednimi strojami i specjalnymi takimi platformami, na których przedstawione są kolejne stacje męki pańskiej. Taki najsłynniejszy pochód startuje w piątek z kościoła Matki Boskiej Nadziei. Jest to symbol Sewilli, nazywana pokrótce La Macarena. Macarena to jest właśnie symbol Sewilli, wizerunek Matki Boskiej Macareny, która jest patronką m.in. toreadorów, patronką hiszpańskich cyganów i jest symbolem miasta. Jeżeli chodzi o ten pochód, on jest najdłuższy, bo wszystkie pochody kończą się w katedrze. Katedra w Sewilli jest największą katedrą średniowieczną na świecie. Rzeczywiście jest potężna, zbudowana na fundamentach meczetu, który został zburzony. I to taka ciekawostka, bo z jednej strony mamy największą katedrę, w której między innymi pochowany jest Krzysztof Kolumb. Jego szczątki zostały tam przywiezione po uzyskaniu niepodległości przez Kubę. Na Kubie były, a w 1898 roku trafiły właśnie do Sewilli. I elementem charakterystycznym jest La Giralda, czyli dzwonnica, która była kiedyś dawnym meczetem. Także z jednej strony mamy elementy meczetu i największą średniowieczną katedrę. Te pochody La Macareny wyglądają niesamowicie, bo z jednej strony mamy mękę pańską, czyli cierpienie, a z drugiej strony spontaniczność hiszpańska powoduje, że kiedy pojawia się wizerunek Matki Boskiej, niektórzy krzyczą La Guapa, są oklaski, bo te platformy muszą niestety iść ulicami, ale ludzie, którzy niosą te platformy, nie widzą, jak idą. Idą na wyczucie, mają specjalnego kapitana, który ich prowadzi. No i każdy skręt w uliczkę boczną jest oklaskiwany. Wydaje się, że jest to takie męka pańska, z drugiej strony ta hiszpańska spontaniczność powoduje, że te pochody są rzeczywiście pełne emocji. Ci, którzy idą w tych pochodach, ubrani są dosyć dziwnie, bo są w takich żałobnych strojach, ale mają kaptury. Te kaptury trochę przypominają Ku Klux Klan. Niektóre bractwa ubierane są na biało, natomiast to jest związane z tradycją średniowieczną. Niektóre bractwa mają te rzeźby, które są na tych platformach, które są dziełami sztuki. Tak? Pochodzą na przykład ze średniowiecza, pochodzą z baroku. O Sewilli opowiada Jacek Stasiński. Do tego miasta jeszcze wrócimy. 18 minut pozostało do godziny 7. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Gorąco oddychać, nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś wałapała mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś wałapała mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Wracamy do Hiszpanii. Miasto, do którego Państwa zabieramy, warto na pewno mieć na liście do zobaczenia. Planując taką podróż, trzeba pomyśleć jednak o swoim komforcie, także termicznym. Jeżeli wybrać się do Sewilli, to zdecydowanie Wielki Tydzień. Jest to rzeczywiście najlepszy moment, ponieważ Sewilla ma wiele atrakcji, ale na przykład nazywana jest patelnią Andaluzji. Latem temperatura w Sewilli sięga 40 stopni. Natomiast w okresie kwietnia, dwa tygodnie po Wielkim Tygodniu, jest święto kwiatów. Sewilla jest miastem, gdzie rośnie 150 tysięcy drzew pomarańczy. Także jak się przyjedzie w kwietniu, cała Sewilla pachnie kwitnącymi pomarańczami. Jeżeli chodzi o zwiedzanie Sewilli, w tym czasie również zaczynają kwitnąć żakarandy. Żakarandy zostały sprowadzone, takie niebiesko kwitnące drzewa. I właśnie w tym czasie Sewilla przypomina jeden wielki ogród. Zwiedzanie Sewilli w jeden dzień jest nie do zrobienia. Nawet weekend czasami nie wystarcza, bo Sewilla była przez 200 lat najważniejszym miastem Hiszpanii, jeżeli chodzi o handel z Nowym Światem. Tam między innymi powstała izba handlowa, która miała monopol na handel z Nowym Światem, czyli całe skarby, złoto, srebro, klejnoty, które przypływały od Inków, od Azteków, docierały Guadalquivirem do Sewilli. Z Sewillą oczywiście jest związany Don Juan, słynny podrywacz. Z Sewillą jest związana historia Carmen, także wszyscy znają Carmen, Bizeta i tak dalej, ale historia wiąże się z fabryką cygar, która znajduje się w Sewilli. W Sewilli znajduje się największe archiwum kolonialne, bo tam wszystkie dokumenty kolonialne właśnie są, były zgromadzone w Sewilli. Złoty okres Sewilli to był okres renesansu, kiedy rzeczywiście miasto się pięknie rozwijało, a upadkiem było nie jakieś gry polityczne, a to, że rzeka Guadalquivir się zamuliła po prostu i statki, które pływały z Ameryki, nie mogły do Sewilli docierać, więc głównym portem docelowym stał się Kadyk. Natomiast jeżeli chodzi o zabytki, jest to jedno z najbardziej bogatych w zabytki miasto Hiszpanii. No i oczywiście Corrida, słynna arena w Sewilli. Jak ktoś ma ochotę zjeść cynaderki z byka, to przy arenie są restauracje, gdzie serwują to, co pozostanie z tego byka z Corridy w taki sposób dosyć andaluzyjski, bo przy muzyce flamenco. mamy jutro Wielkanoc. Tym, którzy są tak dzielni i wcześnie rano słuchają naszych podróży po Europie i niezwykłych miejscach, chciałbym złożyć najlepsze życzenia z okazji właśnie Wielkiej Nocy, spokoju, radości i jeszcze wielu kolejnych wspólnych przygód, a może jak już się pandemia skończy, tych przygód nie tylko wirtualnych, ale podróży rzeczywistych. Także tego Wam wszystkim życzę i zdrowych, wesołych świąt. Proszę Państwa, Jacek Stasiński opowiadał o Sewilli, o procesjach, które w tym roku się nie odbędą. Miejmy nadzieję, że te pochody znów będziemy mogli obserwować. Może uda się już za rok, ale należy pamiętać też, że jeżeli chcemy wybrać się do Sewilli, to nie należy na pewno jechać tam latem, ze względu na to, że to miasto to wtedy patelnia. W kolejną podróż zabierzemy Państwa za tydzień, a teraz na zegarze 10 minut pozostało do 7. Sad, sad robot all alone. Yeah. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone, alone, alone. Zbliżamy się do godziny 7:00. Mamy Wielką Sobotę. Słuchają Państwo Trójki. Za kilka minut najnowsze informacje w serwisie, a nasze poranne spotkanie trwa do godziny 9:00. Przed nami jeszcze dzisiaj kilka porannych spotkań. Jedno z nich już niebawem. Połączymy się z Janem Pachlowskim, ale to po godzinie 7:00. Mam nadzieję, że uda się także porozmawiać o tenisie. Proszę zostać z nami. Don't know.